wojskową częścią są pokazy walk średniowiecznych wojów, a każdy może spróbować także strzelania z łuku. Cała impreza potrwa 2 dni. Dziś Targ Solny czeka na zwiedzających do 19:00, natomiast w niedzielę osada przy Baszcie Lądowej będzie czynna od 10:00 do 17:00. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Już tylko niespełna 1,5 godziny pozostało do rozpoczęcia siatkarskiego meczu roku, finału Ligi Mistrzów. W Turynie jest Mateusz Warianka, a przed smakiem starcia Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle jest mecz dwóch tureckich zespołów. W finale Ligi Mistrzów grają Vakıf Bank i Eczacıbaşı. Obydwa zespoły ze Stambułu. Mateusz, jaka sytuacja? Właśnie zakończył się trzeci set tego pojedynku, tej rywalizacji. Wydawało się, że ekipa Vakıf Banku pewnie sięgnie po trofeum Ligi Mistrzów, czy Ligi Mistrzów w zasadzie, bo to przecież grają panie ze Stambułu. No ale przed momentem zakończył się trzeci set zwycięstwem ekipy Eczacıbaşı, a to oznacza, że za moment będziemy mieli czwartą partię. Vakıf Bank prowadzi już tylko 2-1, ale to co najważniejsze czeka nas za blisko 1,5 godziny, jak wspomniałeś. Jastrzębski Węgiel w finale Champions League mężczyzn zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Obie ekipy w sezonie spotkały się na parkcie już 7-krotnie, 3 razy górą była Zaksa, choć te 3 ostatnie mecze, najważniejsze, wygrał Jastrzębski. Chodziło o mecz oczywiście o Mistrzostwo Polski. Ekipa z Kędzierzyna, więc chciała za wszelką cenę zrehabilitować się za finałową klęskę, bo tak trzeba nazwać te 3 porażki z rzędu. Zaksa gra też o coś jeszcze, o obronę tytułu, bo przypomnę, że sięgała po to trofeum już 2 razy. Się uda, dowiemy się pewnie za kilka godzin, a finałowy mecz rozpocznie się o 20:30. Dziękujemy bardzo. W Turynie jest Mateusz Warianka. My wracamy do kraju przy Roosevelta. Górnik Zabrze podejmuje walczącą o 3. miejsce w Ekstraklasie Pogoń Szczecin. Do przerwy bezbramkowy remis, za to we wcześniejszym meczu w Białymstoku padły 2 bramki. Obie zdobyli piłkarze Jagiellonii, ale co z tego, skoro jedna z nich to był samobój. Na 1-0 wyprowadził Jesus Ima z przepięknym strzałem niemal z połowy boiska. Na 1-1 główką we własną bramkę strzelił Romańczuk, Taras Romańczuk. Przed nami jeszcze jeden mecz. Pewna już w spadku Lechia Gdańsk podejmuje Legię Warszawa. Ten mecz będzie pożegnaniem napastnika biało-zielonych Flavio Paixão z gdańską publicznością. 38-letni Portugalczyk, najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy, kończy karierę. To była moja decyzja, to był, jeszcze miałem pasję do tego sportu. Chciałem osiągnąć jeszcze jeden cel, który mi brakował w Polsce, który był mistrz Polski. A potem oczywiście to był najgorszy sezon, najgorszy rok dla nas, dla mnie też jako piłkarzy. Więc nie, decyzja są decyzja. Na pewno dzisiaj jestem bardzo zadowolony moją karierę, moje co zrobiłem w Lechii Gdańsk, rekordy, Puchar Polski, Super Puchar Polski. To są momenty i cele, które zrobiliśmy, i to są najważniejsze dla mnie i zawsze będą te momenty na moją głowę. Wielkie gratulacje i podziękowania dla Flavio Paixão. Od jutra do piątku w Muzeum Polin w Warszawie rozgrywany będzie turniej szachowy Superbet Rapid and Blitz, zaliczany do cyklu Grand Chess Tour. Tytułu sprzed roku broni Jan Krzysztof Duda, ale nie będzie jedynym reprezentantem Polski w stawce 10 zawodników. Tym drugim jest Radosław Wojtaszek. Ja startuję z ostatnim numerem. Nie ma presji, no bo jaka może być presja? No nawet jak zajmę ostatnie miejsce, to nie będzie to może wielka sensacja. Oczywiście nie będę mówił, że chcę zająć to ostatnie miejsce, no bo z pewnością nie jest tak, ale mówię, na pewno jest to wielka frajda, zero presji, tylko chęć pokazania się z jak najlepszej strony i sprawienia wielu, wielu niespodzianek. Mówi się, że ściany sprzyjają swoim, no to dobrze by było, żeby to się tutaj sprawdziło. Największą gwiazdą warszawskiego turnieju jest uznawany za najlepszego szachistę globu były mistrz świata Magnus Carlsen. W pierwszej rundzie turnieju kołowego szachów szybkich Norweg zmierzy się z Radosławem Wojtaszkiem. Właśnie białymi bierkami rozpocznie Polak. I na koniec jeszcze podwójna korona szczypiornistek Zagłębia Lubin, które po raz 8 w historii zdobyły Puchar Polski. W rozegranym w Gnieźnie finale miedziowe pokonały Eurobud JKS Jarosław 34-25. Lubinianki wcześniej sięgnęły po Mistrzostwo Polski, kończąc sezon z kompletem 28 zwycięstw. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

22 minuty po 19, Trójka Polskie Radio, no i Gra Gitara. W teledysku podpowiedź, jak można poszaleć na przykład w sobotę wieczorem. Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, absolutnie, no nie zatrzymujemy się. Muzyczna rozgrzewka przed siatkarskim finałem Ligi Mistrzów, Zaksa kontra Jastrzębski Węgiel w Turynie. Mateusz Warianka jest właśnie w Turynie, redakcja sportowa. Będziecie Państwo na przykład w drodze, w samochodach, słuchając Trójki, będziecie również na pewno na bieżąco. 227 trójek. O właśnie, w temacie Faith No More kontra Red Hot Chili Peppers. Co tym razem tutaj mamy? Zdecydowanie Red Hoci, zdecydowanie. Wokal super jest, John Frusciante jeszcze jest klasyka. Fajnie też na początku 90-tych lat, jak ta płyta Black Sugar Sex Magik wyszła. Bo ja wtedy takiej ostrzejszej trochę muzyki słuchałem, to się podobało. Fajne kawałki tam były. To akurat będzie z końcówki lat 90., ale to za moment, bo skoro wspomniałem o tych samochodowych podróżach, to Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers za 5 minut, bo teraz akurat fragment płyty King for a Day, Fool for a Lifetime, czyli Faith No More w Trójce, Evidence. Wash away the dust of every day. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut do 23, a Polskie Radio, no i słychać więcej luzu. Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers z płyty Californication. Stan głosowania na Facebooku Trójki 66-51 na korzyść Faith No More. 2-2, 7 trójek. Red Hot szczeka, mi się to nigdy nie podobało, nie wchodzi mi to. To jest taka muza, nie wiem, no. Konkret Red Hot szczeka. No nie podzielam, ale każdy ma prawo. To jest nawet sensowny wstęp do utworu, który pojawi się za moment. Przerwa teraz w trójce na polskie. Tak naprawdę tekstowo z sensem o tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Lipa Lee. Czas i serce jej. A fale brzegi rwą. Ty to możesz trzymać. Chcieć to moc. No jesteśmy razem. Jeżozwierz, czyli według Mirosława Zbrojewicza w filmie Chłopaki nie płaczą, taki duży jeż. Trójka, Polskie Radio, 20 minut do 20. Proszę Państwa, jeszcze 20 minut możecie Państwo tutaj stosować taki swój wkład w audycję. 227 trójek, Fate No More czy Red Hot, czyli Peppers. Dzisiaj finał siatkarski Ligi Mistrzów. Dwa polskie zespoły, Zaksa, Jastrzębski, Węgiel. Na bieżąco przypominam w Trójce przez cały wieczór relacje podczas Departamentu Rytmu po 20 również. Tymczasem, no to tak jakby w temacie trochę tego pucharu, tym razem Fate No More z płyty Album of the Year, Last Cup of Sorrow. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie punktualnie 20, to już do brzegu dzisiejszą audycją z cyklu Gra Gitara. Miłośnicy Red Hot Chili Peppers i Faith No More, mam nadzieję, są usatysfakcjonowani. Jeżeli chcecie Państwo coś dodać w temacie, to już bardziej na Facebooku Trójki, a tutaj jeszcze ostatnie połączenie 227 Trójek. Przede wszystkim nie każdy wie, że on posiada skalę taką wysoką, potężną, 6 oktaw. I przede wszystkim no, on jest też nazywany wokalistą o 1000 barwach głosów i dlatego on tam zaczął dopiero przy tym Angel Dust, właśnie przy tej drugiej płycie, tak wokalnie się rozwijać. Angel Dust to nie była druga płyta Faith No More, ale faktycznie druga z Mike'iem Pattonem. Po 20 już widzę, jest Tomasz Miara, Departament Rytmu. Kolejny, można powiedzieć, taki trójkowy as serwisowy i też Mateusz Warianka na żywo z Turynu, więc będziecie mieć państwo na bieżąco gwarantowane ogromne sportowe emocje. Jeszcze przed 20 Red Hot Chili Peppers, My Friends, no my, jak nie teraz, to kiedy? No to my już dziękujemy. Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Michał Żołądkowski i jeszcze Mike Patton.